فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti waxaan dhigaystayaal idilkiinba ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa caawana khudbada aad ku maqleysaan. waxaa kamida afduubka loo geysanayo gabdhaha Soomaaliyeed oo ku soo badanaya gudaha Kenya. maxaa u sabab afduubkaasi, maxaana la gudboon Soomaalida ku nool Kenya? waxaan wadiinaynaa wareysi arrimahaasi ku saabsan. Mareykanka oo ciidan iyo qalab military kala baxay wadamo uu kamid yahay dhulka xarameynka, maxaa u sabab ah? waad maqli doontaan qaybta koowaad, xubinta dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan oo joogto ku ahaan doonta habeen waliba dhuuxa ayaad caawa maqli doontaan insha Allah. faahfaahin ka soo baxaysa dagaal lagu qaaday ciidamada maamulka Koonfur Galbeed ee ku sugan degmada Qansax Dheere iyo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed oo maanta gaaray degmada Waajid. dowladda Kenya oo markale ku celisay in ciidamada Shababul Mujahideen iyo shacabka Muslimiinta ee NFD ay isdhexgaleen, yaa warkaa sheegay? barnaamijka ayaan idinkugu hayaa. soddon haween ah oo deegaan ka tirsan Shabeelaha Hoose loogu soo gabagabeeyay qorista farta Carabiga iyo akhrinteedaba. maamulka Ala Sacuud oo sheegay inuu ka hortagay weeraro diyaarado loo adeegsanayay oo xuutiyiintu ay ku soo qaadeen dhulka xarameynka Iiraan oo yeelatay madaxweyne cusub. waa nin noocee ah? barnaamijka ayaad ku maqli doontaan insha Allah. waxaa caawa barnaamijka igala qayb galaya wariyaheena Salmaan Axmed. waa mar kaliya dhuux. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. dhegeystayaal, barnaamijka ayaan gudagali doonaa. dagaal culus ayaa saacadihii la soo dhaafay lagu qaaday ciidamada maamulka Koonfur Galbeed ee ku sugan degmada Qansax Dheere ee gobolka Bay. ciidamada ka tirsan xarakatu Shababul Mujahideen ayaa dagaal ku ekeeyay fariisina ay ku sugnaayeen askartaasi. inta la og yahay dagaalkaasi waxaa ku dhaawacmay hal askari. ducada kale maanta wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa gaaray degmada Waajid oo ka mid ah degmooyinka go'doonsan ee gobolka Bakool. waxaa ka sii horeeyay saraakiil ka tirsan maamulkiisa kuwaas oo horudhac u ahaa safarkiisa degmooyinka Waajid, Xudur iyo qaybo kale oo ka tirsan Bay iyo Bakool ayaa go'doon ku jira markii xarakatu Shababul Mujahideen ay dhankasta ka jareen shisheeyaha iyo la jiriyaashooda. hadani ilahi bu'id al-ama lidinin azimin watahay. qodobo kale ayaa nagu soo maqan, waxaana ka mid ah afduubka loo geysanayo gabdhaha Soomaaliyeed oo ku soo badanaya Kenya, iyo Kenya oo mar kale ku celisay in ay isdhexgaleen ciidamada Shababul Mujahideen iyo shacabka Muslimiinta ee NFD. laakiin iminka, sida ogeysiis horay aynu u baahinay aad ku maqasheen intiiniina la socotay, waxaa caawa inoo bilaabanayo xubinta dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan oo joogto ku ahaan doonta habeen waliba barnaamijka dhuuxa. xubintan dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan waxaa soo jeedin doona culimo kala duwan. xalqada ugu horeysa ee caawana waxaa inoo bilaabaya fadiilatu Sheekh Nuur Macallim Cabdiraxmaan ee dhageysi haboon. khillul qur'aan yusaddiduhu khuluqul qur'aan wa yurshiduhu yas'a fil ilmi wa yu'thiruhu wa yuthabiru fihi wa yusniduhu awla haqqin la yughfiluhu haqq قل المولى فيوحده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، آله وصحبه وتابعون لهم بإحسان الى يوم الدين، ما بعد. وقد قال الله سبحانه وتعالى: الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانيه تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. قد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: تعلم كتاب الله واتبع ما فيه، كما قال عليه الصلاة والسلام. حبنتان وتيوغو رئيسي الغلاصوه لوغو مقعدري روح قرآن كأيكو دقن حنكو سوق هذا دونا آيات دانكو باللابي إي حديث كنبي عليه الصلاة والسلام. الله وحور سبحانه وتعالى في سورة الزمر آيات دكو جرت: الله رب العالمين وسوددتي أحسن الحديث، وكتاب قرآن كوا أحسن الحديث كزياوة كتابا وسودجي أحسن أدك بدليسا كتاب كاسو متشابهان إسو أكاك شيكوين كالدوان أو كور رمايو إيه قابك أوانك سنيحي أو حسن جيس هو سوئجي متشابها حسن إيه وناك أوانك سنيو أحسن الحديث أو هو سوئجي مثانية اللبا اللبا أولما اللبا ذو معنى ذو محي وحا الله سبحانه وتعالى شيكوين كقصابسا إيه قصصك لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وتيها قصص كسوع عليها حقنا ذا كسابسا وحوال به يعني نلوشينا كدعاي أي كسوع عليها وحو كسوع عليها ذاتك وناكسا تلمامهوض ذاتك ححن تلمامهوض حو كسوع عليها الله رب العالمين صفات كيسي أسماء ذيسي أفعاشيس حو كسوع عليها وحكستو إنسانك أباهن يهي إن حق أو هلو دبا إيدا مايستران إيدوية آخرابا كسابس كاسوك الله يا كسامو باي مركضات كسو أساميها تقشى عر منه كتاب كدرتيسة إعراب تادو حوا كتاب كسو متشابه كتاب كسو مثاني كتاب كسو تقشى عر وانا حالي كرتا منو كتاب كدرتي أي أوه كيرعون يسو جلود الذين يخشون ربه كو ربي قودا كبقى مقرده جرعونيس مقرده جلعيس سقرات ويلهايو إلين وكلام الله رب العالمين عليه أبو ري واي إنسان كان كارهان سيد الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان سورة علق مركو كالله مقرده ده جرر كودا كين كودا كمن كودا أي قلوبته ده وحي أحس ليس إلى ذكر الله ألا بذكر الله تطمئن قلوب واتيه ujeedada ku jirta waxa kamida qaabkaas quraanka oo sida raadka ugu yeelahay ruuxa alla ka baqdu ku jirto waa hanuunka alle qofka hanuunka alle hela calaamadka astaamaha lagu yaqaan taas kamida yahdi bihi man yashaa min ibadi waxa uu ku hanuunaa ruuxa oo doona doomiisa kamida waayo ku hanuunaa waa kuwa halgamay alladina jahadu fiina nahdiyannahum subulana yahdi bihi man yashaa qofkii Allah subhanahu wa ta'ala inuu hanuun u qalmo oo ku ogaado hanuun yahay qofkii kala tane wa hababaha falamma zaagu azaga Allah quluba kitabka Allah marka wasiyas Allah subhanahu wa ta'ala asigana aburay karana ya sibuhda wa dibya dheef nool adunya qadaba asiga marka inuu taala nasiyo asiga aya xaq u leh hal asana aburay waxaan kale adduunyada wasaawisu shaydaan qaybiha ayaa nama abuurin ma yaqaanin alla yaqaan dadka ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir waxa hadda dadka aqliga sheegta ama intiba bani aadam wax uu aan garayna dhahay waxay isku murun sanayn in sanada shakhsiga aw samayo dadka kale oo uga aqoon badan ruuxa samay oo hadii ruux ila ana uga aqoon badan marka talooyinkii uu ka bixiyo qofka saaniicaha sanacada sameeyay talooyinkii aan yatuuro ayaan anagu tilmaama qaabkii aaladan ama qalabkan dheefsigiisu uu ku bulaali lahay inaan lagu dheefsano ay meesha uga bixiyo ruuxu ila walaalayaaba laakiin insaanki aaladan uu kaliita taas bal iswaydi alle abuure taladiisa in laga tuuro leeyahay waxa loo dajiyaa dastuur waxa loo dajiyaa xeer waxa loo dajiya manaahij iyo qaab adeer waad hanaan adu jeedid waa sufaha taas marka waa sida nabiga nuxu wuxuu sallallahu alayhi wasallam taallam kitab allah wa tabi ma fihi hudayfa radiyallahu anhu halay oo sigaar u rijila hadiisa fitanka iyo marka uu soo tilmaamay fitanki ay wuxuu maxaa looga bixi karaa maxaa looga badbaadi karaa taallam kitab allah wa tabi ma fihi kamid wa hadiis sahih kitabki alla baro kuna dhaqan marka macnaheedu waa maxay al ilm wal amal way kitabka alla ruux kuna dhaqan quraankana quraana waa leeyda kitabna waa leeyda ilaa waa la qoraa waa la akhriya marka ruux kuna dhaqan macnaheedu baro kuna soco way taallam kitab allah wa tabi' ma fihi hadadan baran wa ibr oo ah maxad ruuxda hadad barato anadan ku dhaqmine barashadaadu maxay kugu soo korisay balaay ahayn ولذلك قفك دو علمك برتو أونك عمل فلنوح إلى العلم بدون عمل وبال على صاحبه وبلو يدبات الدنيا أخرب أنكهر روحه haduu in yar barto kitaabka iyo sunnadii oo san ku amal falin waxa lamida haduu ila anuu waa shaqayha laakin baramay amal oo bidoon ilm asna muhuyay wa allo adoon u naqa atira adoon aqoon u lahayn oo qaabki allah ku tilmaamo rasuulkiisu ku tilmaamay wadadii adanahay aqoon ma leeyahay macna allah wuxuu yiri afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha quraan kamina dhuuxayn mas qulubta dusheeda ayaa qufladeed yihiin in alquraanka dhuuxdo oo aad yim macnihiisa fahanto qalbigaaga gaaro waa mid inaadan baran ee markaas awna qalbigaaga qufl oo ku jabsan yahay xaalad saddexaad ma jirto inuu qalbigaagu muqfal yahay iyo inaad qur'aanka dhuuxdo macnaha in aad barato ulaadeedadiisa aad fahantid aad ku socotid ruux walba muslimo inaad ogaato maanta dadka laga sugaayo dunida ma naftaada kaliya in hawshu ku kooban tahay adduunka ku sugaayo muslimo maxay ilaada kalimaatu rabbil caalamiin aktaada ay taala adiga la raba marka dunidu waa faqri waxba haysato waxay sugeysa waa adiga wa kadalika ja'alnaakum ummatan wasatan litakunu shuhadaa 'ala an-naas kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-naas ta'muruna bi ukhrijat lin-naas dadka dhamaa ku sugaay ma haystaan manka yahuudi iyo nasaar iyo gaalo dhan maanta oo aad u badan ma haystaan kalaam rabbil caalamiin maanta waxay ag dhooban yihiin dad badan oo baraha bulshada ma quraan iyo sunnah laga fidiyaa inta badan way sugnayeen waxa laga fidiyaa wasaawisa shaydaan war ka imaadi alhiidin abuura warkiisa kaalaya dhageysta asaa idin garanay asaa arraxmaanu raxiim inta aan ajaaniska haysan aan ka faa'iidaysano wallahu subxaanahu wa ta'aala aqiluhu wa ma'inul joodi wa mahtiduhu wa alayhi samtu la yakhfa la yukhti'uhu man yashhaduhu وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده لدين عظيم هو waa haga qaybaha dhexe ee barnaamijka dhuuxa ayaan talabsanayna dawladda Kenya ayaa markale ku celisay in ciidamada shababul mujahideen iyo shacabka muslimiinta ah ee NFD ay isdhexgaleen Cali Roobo oo ah gudoomiyaha maamulka Mandera ee Kenya ayaa qaabilay koox wasiira ah oo ka yimid Kenya iyagoo ka hadlay sida ay ciidamada xarakada shababul mujahideen ugu sii lixaadsanayaan gobolkaasi waxa uu markale sheegay in mujahideentu ay dadweynaha dhaxmaraan kadibna ay weeraraan ciidanka Kenya iyo basaska ay la socdaan dadka aan muslimiinta ahayn nala dhageysta warka Cali Roobo noloshaanada cariiri gashay inaan u istaagno ummad ahaan aan isu tashano dawladdan waan ka dhaadhicinay waan ka dhaadhicinayna wallahi haday amarna siinin inaan dhaqaaqno aan nafteena aan qadimno waxa noo haramalaan permission hadan nimanka maxay u cabsanaaya maleele war nimanka say u cabsan waayeen ku askarta no loo soo diray hadii 8 qof iyo 10 qof ay shicib soo dhaxmaraan dadkii oola isarmaan dhaabadhaxdoodi basaski askarta ku goobay waa isla dadkaas ku yaaday qoqay oo ku weeraray meesha waxay soo dhaxmaraan intaas dad un anaga naga mid ah bulshadeena dhan way saxriir 10 qof 8 qof war noloshaan ku jirno nololaan hadda kadib u dul qaadan kareyna ma shicibkana tashta deegaan ha loo tashto nimankan hata af hub iskada hadii lagu dhaho war nabaabi hada doonaysan laakiin nama soo dhaxmari kartaan bananaanka naga mar hadii lagu dhaho waa inay wax maqlaan yaani because waxay meesha kaga faa'iideysteen magac iyo cabsi argagixisoon jirin war maalinta haday gaartaa dhimanaysa hal daqiiqo luguma daraa in shicibku istaago reer miigana istaaga inay dhahaan nama soo dhaxmari kartaan nin al-shabaab ah taakaab ma aaday ama ceelwaaq ma aaday ama kutulo ma aaday ama burmoyo ma aaday ilaa nin al-shabaab inuu hor socdo maahan waxa kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha maamulka Mandera docda kale magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa ku soo badanaya falalka afduubka ah ee loo geysanayo gabdhaha Soomaaliyeed 10 isho gudahooda waxaa lagu qafaashay ku dhawaad 5 gabdhood maanta waxaa la helay meedka mid kamid ah gabdhahaasi oo maalmihii la soo dhaafay la raadinayay afduubkan waxa uu walwal iyo cabsiba ku beeray waalidiinta ku nool Nairobi kuwaas oo dawladda ka dalbaday inay wax ka qabato kooxaha afduubka geysanaya hadaba maxaa ugu wacan afduubkaasi maxaana la gudboon dadka Soomaaliyeed ee hantida dhigtay gudaha Kenya. Ismaaciil Haaruun waxa uu ka mid yahay neergaradka Soomaaliyeed, waxa uu wareysiisiyay idaacadda Al-Furqaan isagoo ka hadlay ka dhaqan ahaan sida ay u arkayaan afduubka, waxaana uu talooyin wax ku ool ah siiyay Soomaalida ku nool Kenya. Alhamdulillah, salaatu wasalaamu ala rasuulillah. Magar maxaad ilaahay amaha bilow iyo dhammaad lahayn waxaa kaloo maxaad celinaynaa kooxda Al-Furqaan dadka Soomaalida ee Soomaaliyeed walba u bayaamisa ama dhagahooda maqashiisa dhibaatooyinka iyo xadimadu waxayo cadowga soo jireenka ay leedahay ummadda Soomaaliyeed. Intaa aan maxaad celin uga baxo arrintan Kenya Soomaaliya, sida Kenya dhibaatooyinka ay ku hayso Soomaaliya adeero mid maanta soo bilowday maaha, waa mid weligeed soo jireenaha. Kenya waxay haysataa dhul Soomaaliyeed iyo dad Soomaaliyeed xoog gumaysi cad ku haysataa. Intii ay gumaysiga ku haysatay mooye, in kalena xoog ugu soo duushay oo maanta dhul badan oo kale ku darsatay ay haysataa, oo ciidamadooda oo nooc walba lehina ay ka howlgalaanay joogaan. Soomaalida waxay ku maamadaa adeer nin ku dilay xag gumaysi, si aan banaanba ninku hadduu ku dilo in intuu xag kugu jiido biyo qabow ku siiyo wax laga yaabayn wey. Miyay way nagu soo duushay mar koowaad bay nagu soo duushay, mar labaad bay nagu soo, mar saddexaad bay hadda wadaa. Gaalnimo gaamurtay bay dadka Islaamka ugu soo duuleysa. Nin markaa sidaa kugu ah oo ku dilayo oo had aan kugu jiidayn, haddee dadka masaakiinta ee ku dhex nool si allayaala siday doonaan inay ka yeelaan way heli karaan, waxaba yaraatee shacabka odhanayaana ma uu jiro. Markaa nin mar ku dilay oo mar labaad ku dilay oo mar saddexaad ku dilay, inuu gabdhihii wuxuu doono ku sameeyo, suu doono gowraco, suu doono cirdigeeda ku ciyaaro, hadda adeerow wax gaal kaasta kasayi wey. Maxaad u soo aadaamisan tihiin inay soo kordhaan si gaar ah haweenka? Laba arrimood baa sabab u ah. Kow, marka koowaad waxaa isku dhacsan farmaajo oo sheegta madaxweynihii Soomaaliya iyo ubuura Kenyati oo sheegtay inuu yahay madaxweynaha Kenya. Marka in ay wuxuusta Kenya ay u dhaqanto wixii Soomaaliya kasoo jeedaba foolxumo ku sameeya, hadday rag tahay iyo hadday gabdho tahay, maaha gabdhaho keliya waxaa lala baxaa, culimada lala baxaa, ardayda lala baxaa, macalimiinta lala baxaa, maalin dambena maydkooda unbaa meelaha lagu soo daadiya. Taas horta waa qodob oo qodobka aargooki noocaasihi aragtidayda wuu ku jiraa. Waxaa kale oo iyana meesha taalla holoca iyo dabka ay ku shidayaan wiilasha ilaahay naftooda ka gartay xarakatu shababul mujaahidiin oo ku noqday Kenya laf dhuun gashay, ilaa hadda ay xoreeyeen sixdana ay maalinta gacanta ugu dhigi doonaan gobolka Garissa iyo Wajeer labadaba. Waad ogtahay nimankii la odhan jiray Kenya af labadiibay dhawaaqeen, waxayna ka dhawaaqeen Mandheera. Waxay yidhaahdeen Soomaalida heer Mandheera lama shaqeyso ciidanka Kenya, cagsigeedu waxay la shaqeysaan weeye xarakatu shabaabul mujaahidiin bay la shaqeeyaan. Gaadiidkoodii dowladda ee dowladda Kenya lahayd waa la joojiyey. Hal xabo oo maanta dariiq mara kuma jiro, xeryahay ku wada ooday yihiin. Waxaa iska galaabaxa ee dhinac walba u socday waa dadka shacabka ah oo cidhiirigii waddada ay ku cidhiiri jireen, addoonta ay ku cidhiiri jireen ka raystay, boqol goorna u mahad celinaya xarakatu shabaabul mujaahidiin. Nin dhan oo sargaal u ahaa, ninka afka labadii qayliyey ee yidhi nalama shaqeeyaan maalihii ee waxay la shaqeeyaan xarakada, holoca halkaa kaga shidan oo ilaahay keeyey oo maali dhowaan rajeynayna inuu Nairobi iyo meel walba uu si toosa ugu gaaro, qayb bay ka tahay adeerow arrinta, qayb bay ka tahay cadaawaddan. Hadda dadka fiiri, waxay diyaaradihiiba bombariski bay garaacayaan, dadkii bay ku garaacayaan, caruurihii bay ku garaacayaan. Meelihii ay ku taalay isgaarsiinta Hormuud bay meel walba ku beegsanayaan, ay ku garaacayaan. Marka adeer waxa weeye dhibaatadaasna waxa weeyaan xanuunka lagu hayo bay ciiro dirirayaan, way ciiro dirirayaan. Saasi markaa gabdhaha iyo caruurta iyo dadka ay meelaha ugu dabdabayaan oo diguriga u kala goyrayaan oo geedaha hoostooda iyagoo meyda loo soo dhigayaan. وهكذا Soomaalidu in Kenya gaar ahaan Nairobi waa ay maal gashadeen oo daara dheer ayaa halka ku yaalo hotelo goob kale oo ganacsi maxaa la gudboon bay kula tahay adeer demokraatiya ma la gashay ee daaraha dheer ka dhistay ee hantida faraha badan ay u dhex taalo way ismoog yihiin ay waxa la odon kara kuwaas waa moogayaal xubnaha wax badan bay moog yihiin alaabta Kenya u haysay moog yihiin adaba ay Soomaaliyo dhan ay moog yihiin hantida iyada ana Kenya korkay ka ilaashanaysa waxaan aaminsanahay Ilaahay ka badbaadiyay waa baaqi maalin dhow inay dhici doonaan oo ruux walba intay ka soo dareeriyaan dukaankiisa inay ka raran doonaan waxaan aaminsanahay cadaawadda iyo colaadda ka socota awgeed inay sidaa ku sameyn doonaan baan aaminsanahay sababta oo ah dalin ku ciidad gareeraya si daaraha dhaadheer iyo maalka dhexdiisa aad ku samaysato uu kuugu badbaadiyo gabdhaha yaryar ee toban jirada ninka dabaya nin taajira oo gabadha ama adeer ama aabo amaalkiisa si uu ku badbaadin doono deema garanayo nimankaasi waa niman go'do-an waa niman garashadu ka dhuntay waxaan odhan lahaa intay goor goortahay maalkiina meel kale geysta maalkiina meel kale oo idinku badbaado dhul badan bay idinku badbaadaysaay maalkiina meel kale oo idinku badbaado geysta baan odhan lahaa waxaan arkay waalidiin cabanaya oo dowladda baaq u diraya kana dalbanaya in ay soo farageliso waxaan aftuubka socdana ay wax ka qabato ka waran miyaa dowladda looga fadhiyaa inay tilaabo qaado adeer waa nasiib darro waa nasiib darro ninka amarka fulinaya ee hawsha siday tahay taaka-taaka u fulinaya ee wiilasha dhalinyarada laynaya ee macalimiinta laynaya ee ardada laynaya ee tuulooyinka tuulo kasta oo macalin joogay waa laga soo kaxay waa laga soo afduubay waana la dilay amarkan ninka bixinaya waa wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya marka waxay yihiin dadka waxaa sameynaya kii dilay ku ooydooy ama kii dilay uu ergootoy waa ninkii ku dilay oo uu ergootay wey waa arrin aad nasiib darro ah dadku inay sidaa u fahmaanna waa lagama maarmaan haddii aan sidaa loo fahminna wax fara badan ba adeer dadka ka maqnaanaya ciidanka afduubka la yiraa waxaa si toos u taageerta oo maalgelisa oo tababarka siisa yuhuud baa siisa yuhuudda xarimahooduna waxay ku yaalaan Nairobi bay ku yaalaan waxayna toos u wada shaqeeyaan wasiirka arrimaha gudaha toos u wada shaqeeyaan marka kii dilay u dacwootoy un baan u arkaa dadkaas baaqada iyo hadallada meelaha ka sheegaya dowladda Kenya Soomaaliya bay kusoo duushay Ismaaciil Haaruun dhowaan midowga Yurub waxa ay sheegeen inay jaranayaan in badan lacagihii ay siin jireen ciidamada Kenya ee Soomaaliya ku sugan bal wax nooga sheeg dhibaatooyinka gudaha Soomaaliya ay kula kulmayaan ciidamada Kenya adeer dhibaato badan bay kula kulmayaan waxay kula kulmayaan dil bay kula kulmayaan dhaawac bay kula kulmayaan furbur hantiyad bay kula kulmayaan bixid nafeed bay kula kulmayaan waxaa kale oo ay kula kulmayaan cabsi joogta habeen iyo maalin habeen iyo maalin cabsi joogta ninku god buu ku jiraa godka yar uu ku jiro qaybna dhaxanta iyo xabaduu kaga gabadaa qaybna wuu ku xaaraa oo xaarka iyo kaadi isku meel ka dhiga allaa iga og inaana been kuu sheegin nimanku sidaasay ku nool yihiin xayaata bini aadam ku noolaada tii ugu xumayd bay ku nool yihiin khasab iyo amar unbaana meesha lagu hayaay wax rabitaana uma hayaan wax naloolana kuma haystaan adeer waxaan usoo jeedinayaa maalin dhaweed oon maqlaysay reer mandheera way kaceen waxayna ku kaceen kufaartii addoonsanaysay ee gumaysiga ku haysa reer gaarisna waa sidoo kale wajeerna waan ka sugaynaa dadkii way baraarugeen dadka waxaanu leenahay gabdhihiina u hiiliya waa abayaashiina u hiiliya oo waalidkiina iyo hooyooyinkiina u hiiliya ugana hiiliya hororka gumaysiga ah ee haariga iyo habeen iyo maalin intaasaan ugu baaqayna kaasi waxa uu ahaa nabadoon Ismaaciil Haaruun oo u waramayay idaacadda Al-Furqaan hadani ilaahi bu'id al-amaa lidiinin azimin waa tahay markaan kusoo dhawaada xubintii looga hadlay qayb kamid ah wararka ugu waaweyn ee muuraha caalamka caawana waxa lagu haya qodobada ay kamid yihiin Mareykanka oo ciidan iyo qalab military kala baxay wadamo uu kamid yahay dhulka xarameynka maamulka ala Saudi oo sheegay inuu ka hortagay weeraro diyaarado loo adeegsanayay iyo qodob kale waxaan isku soo duway wariyeena Salman Ahmed الكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وركي أودن بي عالمك وحاكم ذا دولد مريكان كا أياسي قود وحي بلاوضا إن عيدا كيدا جوغا من دي قدر لغم عد ريبريغا دحا إياد ويريسو وحانا مركي أوه ريسي وركان حقيقي وزارة دقالك مريكان كذب بنتقان weyni oo hada shay Pentagonka Mareykanka waxay sheegtay in wasiirka dagaalka ee Mareykanka ninka lagu magacaabo Lloyd Austin uu amray in xilliyada soo aadan in qaar kamid ah ciidamada iyo hubka militaryba laga soo saaro wadamo kamid ah mandiqada lagu yiro bariga dhexe meelaha agabyada military iyo ciidanka laga soo saarayo gar ahaan gantaalada difaaca waxa kamid ah dhulka xarameenka ee uu ka arimiyo maamulka Al Saud Urdun Kuwait Iraq iyo wadamo lamida waxay ahayd sanadihii 2019 iyo 2020 markii madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka ninka lagu magacaabo Donald Trump uu amray in ciidamo dheeri ah iyo hub military ba lagu daadgureeyo wadamo uu ka mid yahay dhulka xarameenka xilliyadaas oo ay taagneyd xisadii ay kala dhaxeysay dawladda Shiicada ee Iran talaabadan waxa lagu micneynayaa in dawladda Mareykanka ay doonayso markan inay u tafaxeedato ama ay u tafarruqdo ka hortagga iyo iska caabinta awoodda sii kordheysa ee dawladaha Shiinaha iyo Ruushka waxaana muuqanaysa in dawladahaas ay ka faa'iideysteen xilli uu Mareykanku ku mashquulsan yahay dagaalka ka dhanka dadka muslimiinta ee ka soconaya caalamka Islaamka hubkan iyo agabyadan military oo sidoo kale ciidanka laga soo saarayo ee wadamo ay ka mid tahay dhulka xarameenka Urdun, Iraq iyo Kuwait waxaa la sheegayaa in qarkood lagu celin doono wadanka Mareykanka halka sidoo kale qarkoodna la geyn doono wadamo kale balse Pentagon kuma aanu carabaabin wadamadaas dhinaca kale isbahaysiga military ee uu hoggaaminayo maamulka Al Saud ee ka howlgala wadanka Yemen ayaa sheegay inuu ka hortagay oo uu burburiyay 7 diyaaradood oo nooc aan duuliyaha lahayn ah kuwaas oo xuthiyiintu u soo direen dhinaca mandiqada Koonfureed ee dhulka xarameenka bayaan ka soo baxay isbahaysiga waxaa lagu sheegay in amniga ka hortaga diyaaradaha drone-iska ay soo direen xuthigiinta ay ka dhacday hawada wadanka Yemen sidii loogu talagalay in ay u dhacday waxayna intaa ku dareen in isku dayada xuthigiinta ay ku aadan in weerar ay ka fuliyaan dhulka xarameenka ay ka dhigantahay dambiyo dagaal iyaguna dhankooda ay qaadayaan talaabo waliba isaga difaacayaan hadalka ka soo yeeray isbahaysiga carbeed ee ku duulay wadanka Yemen wuxuu ku soo aaday iyadoo afayeen u hadlay xuthiyiinta oo lagu magacaabo Yahya Sariic oo sheegay in ay fuliyeen weerar loo adeegsaday diyaarad drones ah kaas oo lagu qaaday sida uu hadalka u dhigay saldhigga cirka ee Al-Mali Khalid ee ku yaala ee koonfurta ee dhulka xarameenka wuxuuna sheegay afayeenkaas u hadlay xuthiyiinta in amniyadan iyo howlgalkan ay u adeegsadeen diyaarad drones ah oo noocyadu yahay Qasif 2K iyadoona waxyeelada ay geysatay ay ahayd mid daqiiqa sida uu hadalka u dhigay marar badan oo hore xuthiyiintu waxay ku guuleysteen in weerarro loo adeegsaday diyaarad drones ah ay ka fuliyaan gudaha dhulka xarameenka iyagoo si gaar ah u beegsanaya manaadiq muhiim u ah maamulka Al Saud sida saldhigyada military iyo shirkada dhaqaale waxaana xuthiyiinta dagaalka ay kula jiraan maamulka Al Saud ku garab siinaya ama ku taageeraya dawladda Shiicada ee Iran ugu dambeyntii dalka Iran wuxuu yeeshay madaxweyne cusub kaas oo lagu magacaabo Ibrahim Raisi waxaa soo baxaya warar faahfaahsan oo ku aadan taariikhda leedkiisa iyo toojihadkiisa siyaasadeedba waxaa lagu soo warramayaa inuu ku dhashay Mashhad oo ku taala wadanka Iran horantii 7 May ayuu bartay ninka lagu magacaabo Cali Khamenei isagoo xilligaas baraka ahaa goobo waxbarasho oo ku yaala magaalada Qum oo ah magaalooyinka aadka u qadariyaan Iraniyiinta ama si guud Shiicada 1988 wuxuu ninkan kamid ahaa lajina loogu magacdiray lajinatul mawt taas oo daldashay kumanaan maxabiis ah oo siyaasad ahaan kasoo horjeeday kacdoonkii Khomeiniga waxaana xilligaas loogu magacdiray ninkan qaadil mawt kadib wuxuu guursaday mid kamid ah gabdhaha uu dhalay nin la taliya oo ahaa Khamenei taasina waxay kordhisay xiriirka dhow ee uu la leeyahay Khamenei intii u dhaxaysay 1989 ilaa 1994 wuxuu ahaa xir ilaaliyaha guud ee wadanka Iran 2016 waxa ninkan Cali Khamenei uu magacaabay inuu mas'uul ka noqdo hay'ad lagu magacaabo Astana Quds Ridawi oo ah muassasa hoos tagta Cali Khamenei islamarkaana hawsheedu tahay inay caalamka ku faafiso madhabka Shiicada sidoo kalena ay tabarucaad u aruuriso quburaha ay caabudaan dadka Shiicada ah ee ku yaala magaalada Mashhad siyaasiyiin badan oo Iraniyiin ah ayaa tilmaamaya in ninkan muddo fog loo diyaarinayay inuu bedelo Cali Khamenei hadii uu dhinto waxaana hadda ninkan da'ahan lagu sheegay inuu jiro 61 halka Cali Khamenei uu 83 sano jir yahay وركي أودن بي عالم كالكاسين كسو أفميرنا والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للداكين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج gabagabada dhuuxayaan isla soo gaarnay 30 haween ah ayaa deegaan ka tirsan Shabeelle oo si loogu soo gabagabeeyay qorista farta carabiga iyo akhrinteeda munaasabada lagu maamusay ardaydan ayaa ka dhacday deegaanka Kunya Barow ee Shabeelle hoose waxana ka qayb galay dad iyo kala duwan haweenka ayaa muddo 4 bilood ah qaadanayay culuumta ku saabsan qiraa'ada ugu horeen waxa munaasabada ka hadlay Sheikh Jaamac Abdisalaam oo kamid ah culimada diinta Islaamka bismillaah alhamdulillaah salaatu wasalaamu ala rasuulillaah sallallaahu alayhi wa sallam إلهي مهدي ويا سبحانه وتعالى حدد كأنت أن ترى قبلها ولا لها إلهي أفضو دي إن أي كتاب في سنة الغضو دي إن أي متقن اللغب سدان أي قرآن وأخريان وفضل من الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وفضل إلهي نكو ربا أوسيه وحالورا كراين لحران أما الآن بيكسو قدبين إن لا أي يشين وفان كتاب كي سنة آخرين كرنا وح نسيب عن كل هين وفين لها كلا هيو وحو جيدا والامليه كرو انك استودور تكالي حانا يو وداد او سعضه ادانا حقي واقفك ان للاوية مارك ارين تاس وحاوي شكري بي مضان تهي الهي نعمة وبحيوية ان لغا مهديو ان بغن لوبا هين يهي لان شكرتهم لا زيدنكم ايو الهي ليه سبحانه وتعالى ولين كفرت من عذاب الى شديد marka naxmada shukriyadana waxa kamida in de hore loogu sii socdo oo diintii la barto oo istijaabo leh marka Ilaahay Rasuulkiisa la ajiyo ya ayyuhalladheena amanu istajibu lillahi wal rasuuli idaa da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna allaha yahulu bayna al mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharun istajibu min qabli an yati ahadakum al maut inta aan dhimashada iimaan u umrigu islaamaan Ilaahay in la ajiyo Rasuulkiisa oo diintan awaamirteedina waxeeda la dhaqan galiyo baa loo baahan yahay arrinka ugu horeeyo oo marka la rabo qofku in uu ku baraarugo waxa weeye sidaadaba jahliga xuduuradiisa iyo cilmiga fadiladiisa iyo nicmada uu yahay cilmigu qofku inuu fahmo Ilaahay wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala fafirru ila Allahi inni lakum minhu nadhirun mubiin wala taj'alu ma'a Allahi ilahan aakhar inni lakum minhu nadhirun mubiin araro ilaahay oo arara yaa laga ararayo markii ilaahay loo ararayo isagoon baa laga ararayaa ciqaabtiisa aradiisa qaldabkiisa baa laga ararayaa raalashiisa jannadiisa loo ararayaa maxaynu ku ogaanay in aan ilaahay ka ararayno oo aan isaga ararayno waxaan ku ararayna samaxay yihiin oo aynu adil ararayo baabuur baa la fuulaasoma wax lagu qaxaa loo baahan yahay caadow muqdo oo laga baqayo inuu jirana waa loo baahan yahay waxa la yiri waxa laga baqayaahi oo laga cararaya waa jahli waxa lagu baxsan layo la fuulayaana oo maabuurta inoo noqonayaana waa cilmiga waxa taa u daliil isla aayada inni lakum minhu nadhirun mubiin sunnabigu mala sallallahu alayhi wa sallam ilaahi ma dhahay sidaas dheh nadaarada qofka inoo digay war meeshan ka baxa war ka baxa warada waa soo socda qofka markuu leeyahay cilmi baa inoo kordhiyay sooma cadaw inoo soo socda iyo jihada inuu carar lahayn oo cadow uusan ka jirin boo inoo kordhiyay marka nebigu waxaa la yidhi ulina ma unudirukum bil waxyi dadka waxaad ku tiraahdana baa loo waxyi baan idin ku digayaa anigu iska hadlimayo waxaan idin ku digayaa waa xaq waa culuum rabbi ii waxyooday oo mataqaana aydna war ahayn weyo ziyaada warbaxsada warbaxsada marka waxa la inoogu digayaa waa cilmiga waxa la inooga digayaa waajaliga iyo cadaabta iyo ciqaabta xaq rabbi inooga soo socota hadii aynaan mataqaana aynaan baxsan aynaan ka cararin carada Ilaahay oo raxmadiisa iyo raalihiisa aynaan u cararin marka haddana mar labaad waxa ugu weyn oo laga carariyo maxay yihiin oo Ilaahay caradiisa keenay aayada dama cadaysay walaa taj'aluu ma'a Allahi ilaahan aakhar Ilaahay la jirkiisa ilaah kale ha samaynina waa shirkiga wey kufriga wey waxa weeye wax la taqaaliida iyo inaa wajadna aabaana cala umma wa inaa cala aathaari muqtadun wadadoodi baan ku soconaynaa wadadii aabayaash hadii dalaal ahayd iyo baadinimo cad hadii ahayd ka waran hadii ay ahayd ma taqaana wax maanta Soomaali ku soo dhaqmay jirtay oo tasawufka iyo balaayada iyo awayseedi iyo wixii meeshan lagu heysi jiray hadday tahay shirkiyaadka iyo kufriyaadka bal ka waran waxaas oo dhan baa waxaa la rabaa in laga cararo. Sidoo kale munaasabadda waxaa hadal ka soo jeediyey suldaanka beesha Tuni, Suldaan Aadan Cismaan. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala adh-dhaalimiin واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد انت كدب ان الهي سبحانه وتعالى وحنا سو غارسيه وقتي حق ايو بعدلك اي كلا عديهين امه مسلمين ثانا حقودنا وبنانك يالو gaaladana waxay sameeyneysana ay muuqato mujaahidiinta kohor ma jirin mujaahidiinta Allah kor yeele juhdi bay ku bixiyeen dhig baa lagu bixiyay raga ciida hoosiisa u maray waxa sidaas ay u yeelayaan waxay tahay kalimada Ilaahay inay kor noqoto ma dhicin taariikhdan hadda soo dhaw in gabdho waaweyn si gooni ah inay wax u farbartaan gabdh kale wax si bartay hadina wax barasho ku sii dadaalaya ma dhicin oo gooni u furan gabdh kale ayaga laftirkoodi madarasooyin u furan oo ayagi wax si baray oo cid kale raga aysan ku haysanin ma dhicin nimca Ilaahay nasiye marka waxa la laga rabaa si guud nimcadaas insha Allah raxmaan inaan dareeno ragii markaas juudigaas ku bixiyay inta shiidana Ilaahay subhanahu wa ta'ala shahaadadooda uu ka aqbalo aan u duceyno inta noolna garabkoodan aan istaagno. Qaar ka mid ah haweenka ka faa'iideystay barnaamijkan farbarashada ayaa ka waramay shucuurtooda. Bismillah alxamdulillaahi alladhii 'allama bil qalam 'allama al insaana ma lam ya'lam was salaatu was salaamu 'ala aftalil anbiya'i wal mursaliin sayyidina muhammadin wa 'ala aalihi wa sahbihi wa sallama ajma'iin amma ba'd. يسرني أن أقدم إليكم خطبة موجزة حول القراءة والكتابة. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نون والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وقال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال صلى الله عليه وسلم قيد العلم بالكتابة وفن القراءة والكتابة مهم جدا ما زال يتدور ويهتم كثيرا من الناس على مر الأيام والعصور ويكون باقيا وقالدا ما بقيت الدنيا. والقرآن الكريم مكتوب بالقد العربي وهو محفوظ بحفظه. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وفن القراءة مهم جدا من لم يتعلم فهو في حيرة وأماني. قال تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. وسأختم كلمتي نقطتين. أولا أحرض وأشيع أمة الإسلام على اهتمام والعناية بهذا الفن أعني فن القراءة والكتابة. ثانيا أقدم شكرا وتحية وتقديرا أمير الحركة الشباب المجاهدين في شرق إفريقيا الشيخ أحمد عمر أبو عبيد حفظه الله وأيضا ولاية شبل السفلى بصفة العامة ومكتب الدعوة قاسة الذين بذلوا جهودهم في تبليغ الدعوة ونشر التوحيد فجزاهم الله خيرا والسلام الله عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختي في الله وعن ربعنا كويديو سؤال ديار أيام أحي سودة واحد حيسيت أذكر شروط لا إله إلا الله. شروط لا إله إلا ثمانية. الأول العلم المنافي للجهل. الثاني اليقين المنافي للشك. الثالث الانقياد الثالث القبول المنافي للرد. الرابع الانقياد لما دلت عليه كلمة. الخامس الصدق والمنافي للكذب. السادس الإخلاص المنافي للكذب. السابع المحبة لها ولأهلها العاملين بها. الثامن الكفر بالطاغوت. من ربك؟ ربي الله. gudahan barnaamijka dhux caawa naga inta dhamaan teenaba waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo nabad galiyo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fakhurun fakhurun bi islami faminhu rtawaytu ana adh-dhami hadani ilahi بعيد العمى لدين عظيم هو السلام.